Güzel amellerde bulunanlara daha güzel karşılık, bir de fazlası vardır. Onların üzerine ne bir kıkara bulaşır, ne de zillet. İşte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır.